भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय विनती है सभी उपस्थित भक्तों से, देखिए फोन्स ऑफ प्लीज, जरा सा आपका मोबाइल बंद कर दो। श्रीमद् भागवतम अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा, प्रथम स्कंद अध्याय 16 श्लोक संख्या 9, जिसका उल्लेख उस बोर्ड में है। मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुषश्च वै निद्रया ह्रियते नक्तम् दिवाच्चाव्यार्थकर्मभिः। श्लोक अनुवाद। अल्प बुद्धि तथा कम आयु वाले आलसी मनुष्य रात को सोने में तथा दिन में को व्यर्थ के कार्यों में बिता देते हैं। श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य भावार्थ, अल्पज्ञ लोग मनुष्य जीवन के वास्तविक महत्व को नहीं जानते। भौतिक प्रकृति के द्वारा जीव पर दुखदायी कठोर नियम लागू करने की प्रक्रिया के दौरान जीव को मनुष्य जीवन प्रदान करना प्रकृति का एक विशेष उपहार है। यह जीवन के सर्वोच्च वरदान को प्राप्त करने अर्थात बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु के बंधन से निकलने के लिए अच्छा अवसर होते हैं। बुद्धिमान लोग बंधन से निकलने के लिए कठिन प्रयत्न द्वारा इस महत्वपूर्ण उपहार की रक्षा करते हैं, लेकिन अल्पज्ञ लोग आलसी होते हैं और इस उपहार स्वरूप मानव शरीर को भवबंधन से मोक्ष पाने के लिए प्रयोग करने में असमर्थ रहते हैं। वे तो तथाकथित आर्थिक विकास में अधिक रुचि दिखाते हैं और क्षणिक शरीर के इंद्रिय भोग हेतु ही जीवन भर कठिन श्रम करते रहते हैं। प्रकृति ने इंद्रिय भोग की अनुमति तो पशुओं को भी दे रखी है और इस तरह मनुष्य को भी अपने पूर्व जन्म या इस जन्म के अनुसार कुछ न कुछ इंद्रिय भोग तो दिया ही गया है, लेकिन मनुष्य को इतना अवश्य समझना चाहिए कि इंद्रिय भोग इस मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य नहीं है। यहाँ कहा गया है कि दिन में मनुष्य व्यर्थी कार्य करता है क्योंकि एकमात्र लक्ष्य इंद्रिय भोग रहता है। हम विशेष करके बड़े बड़े शहरों में तथा औद्योगिक नगरों में देख सकते हैं कि किस तरह मनुष्य व्यर्थ के कार्यों में लगा रहते हैं। मानवीय शक्ति से तरह तरह की वस्तुओं निर्मित की जाती है किंतु वे सब इंद्रिय भोग के लिए ही होती है। भव बंधन से छूटने के लिए नहीं। दिन भर कठिन श्रम करने के बाद थका हारा मनुष्य रात में या तो सो जाते हैं या संभोग करते हैं। अल्पज्ञों के लिए भौतिकवादी सभ्य जीवन का यही कार्यक्रम होते हैं, अतएव यहाँ पर उन्हें अलसी, अभागे तथा अल्पायु वाले कहे गए हैं। आज सुबह इसके पहले 8 नंबर श्लोक पर हमें चर्चा की, जिसमें हरि कथा श्रवण और कीर्तन करना का महत्व का वर्णन है। अभी नहीं, अभी उचित समय नहीं है उसको देने के लिए, अभी तो कथा शुरू हो गई है, पहले ही देना चाहता था। तो इस श्लोक में जो हम अभी पाठ किया, इसमें वर्णन है ऐसे लोग जिनमें कुछ भी रुचि नहीं है हरि कथा के प्रति। इस मानव जन्म बहुत ही दुर्लभ है, 84 लाख प्रकार की जीव जाति है, केवल मनुष्य जन्म में अवसर है यही बात समझना कि भव बंधन दुखमय है। सभी प्रकार के प्राणी सदैव सब कुछ जो करते हैं आनंद प्राप्ति के लिए करते हैं, परंतु दुख मिलते, यही भौतिक संसार का वर्णन है। हम सुख चाहते हैं, दुख मिलते, सब कुछ जो हम करते हैं हम सुख के लिए करते हैं, परंतु दुख मिलते, थोड़ा सा सुख मिलते और हर एक बूंद का सुख के साथ एक महान सागा का दुख। परंतु केवल मनुष्य जीवन में पर्याप्त बुद्धि है, ये विषय का समझने के लिए पशु पक्षी पेड़ सब प्राणी है, इसका अर्थ है कि सब में जीव है, परंतु जो ऐसे नीच योनि में नीच स्थिति में जन्म लेते हैं वो जीव, उनकी बुद्धि तमोगुण से अंधकार से इतना छिप है कि वे समझ नहीं सकते उनकी स्थिति किस प्रकार ही है, मानव जीवन में संभव है। इसलिए हरि कथा सुनना चाहिए। हरि कथा क्यों? हरि कथा है वो कथा जिससे हम जो जीव जिनका मूल स्वभाव है कृष्णदास, हम पुनर्युक्त हो सकते भगवान कृष्ण के साथ। हमारी स्थिति है अभी वियोग, हम कृष्ण से पृथक जैसे है, हम कभी भी कृष्ण से पृथक नहीं हो सकते, परंतु हम ऐसे सोचते अथवा हमारी बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है कि मैं जीव हूं, मैं कृष्ण का अंश हूं, मैं कृष्ण का दास हूं। इसलिए हरि कथा सुनना चाहिए। हरि कथा का प्रथम स्तर है यही बात समझना कि हम सब कृष्ण के दास है, कृष्ण के सनातन दास चैतन्य महाप्रभु का वचन में जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास कृष्ण तटस्थ शक्ति भेद भेद प्रकाश। यथा गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं ममायवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन मन षष्टानींद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। सब जीव मेरे अंश है श्री कृष्ण कहते हैं सनातन अंश, परंतु इस भौतिक प्रकृति में आने के बाद सब जीव की मैं कृष्ण दास हूं ये वचन भूल के प्रयास करते हैं इंद्रिय भोग से सुखी होना। मन और सभी इंद्रियों से प्रयास करते हैं सुखी होना, तो यही ज्ञान है प्राथमिक स्तर। प्राथमिक स्तर है कृष्ण भक्ति में। तो जो इस प्राथमिक ज्ञान श्रवण करने के लिए प्रस्तुत नहीं है वो व्यक्ति इस श्लोक में वो व्यक्ति का वर्णन है मंद मंद बुद्धि मंद आयु, अर्थात मंद मंद इस शब्द का अर्थ है मूर्ख और भाग्यहीन। तो ये विशेषकर कलि युग में लगभग सभी लोग जो दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके तो रुचि नहीं लेते हैं हरि कथा श्रवण करने में, और उनका वर्णन है इस श्रीमद् भागवत का इसी स्कंद प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय में प्रायणाल पायश सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रुतः। संक्षेप में कलयुग के तथाकथित मनुष्यों का वर्णन, तथाकथित अर्थात कलयुग में लोग जो जीव जो मानव रूप धारण करते हैं उनकी बुद्धि तो पाशविक है, इसलिए वे तथाकथित मनुष्य है। मनुष्य का शरीर है परंतु उनकी भाव बुद्धि भावना पशुओं से भिन्न नहीं, खाली इंद्रिय भोग इंद्रिय भोग इंद्रिय भोग यही चिंतन है सदैव। तो इस श्लोक में संक्षेप में कलि युग के मनुष्य जाति का वर्णन है जिसका विस्तार वर्णन है भगवत का द्वादश स्कंध है, और जिसका पूरा वर्णन है दुनिया में जो भागवत में है ये काल्पनिक नहीं है पूरा व्यवहारिक है सब ज्ञान। तो प्रायण अल्पायश सभ्य आजकल का सभ्यता जो है वो सभ्यता नहीं है। प्रथम लक्षण है कलि हत मनुष्यों का वर्णन में प्रथम गुण या विगुण है प्रायण प्राय सभी लोग का जीवन आयु बहुत कम होते है। शास्त्र में वर्णन है कि पूर्व काल में सत्ययुग में साधारण जीवन आयु लाख वर्षों तक था, परंतु आजकल 100 वर्षों तक होते और बहुत बहुत लोग तो अभी साधारण हो गया है कि जवान भी युवक भी तो हार्ट अटैक से मर जाते या मारामारी में। तो लोग का जीवन आयु कम है। प्रायोनाल स्पायस सभ्य कलावस्मिन युगे जना मंद, मंद शब्द जो आज का श्लोक में इस शब्द मंद श्याम मंद मंद तीन बार आते। तो इस प्रथम अध्याय का श्लोक में भी मंद सुमंद मतियो मंद तीन बार उसी श्लोक में भी आते मंद। मंद का मतलब भाग्यहीन और बुद्धिहीन दोनों। अगर कभी कभी हम देखते हैं कुछ कुछ लोग बुद्धिहीन है लेकिन भाग्यवान ही है, ऐसे तो ऊपर तो ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन किसी न किसी प्रकार से पैसा मिलते और सुखी रहते। जैसे ये बॉलीवुड नायक तो बुद्धिहीन है लेकिन पैसाहीन नहीं है, भाग्यवान ही है। तो मंद मंद सुमंद मति एक और लक्षण है कि मति बुद्धि भावना बिल्कुल खराब है। हमेशा ऐसे चिंतन करते तो कैसे इंद्रिय सुख प्राप्त होते और कैसे पैसा लाना है और कैसे दूसरों को शोषण करना है। सुमंद मति का एक बहुत बड़ा अभिव्यक्ति है आजकल की पूरे दुनिया में एक बहुत बड़ा व्यापार है पोर्नोग्राफी। उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अश्लील, अश्लील ही है, अश्लील क्या है, पोर्नोग्राफी क्या बोलते हैं हिंदी में, पोर्नोग्राफी ऐसे लगते हैं क्योंकि हिंदी भाषा तो संस्कृत भाषा से आती है और संस्कृत संस्कृत भाषा और संस्कृति दोनों एक साथ चलते हैं। तो संस्कृति में पोर्नोग्राफी तो नहीं होता, इसलिए हिंदी में ऐसा शब्द तो नहीं है। इतना सा अश्लील था तो पूर्व काल के ऋषियों की कल्पना में भी नहीं था। तो बहुत बड़ा व्यापार है, मल्टी बिलियन डॉलर, किंतु कितना नीची है। ये कलयुग का एक लक्षण है कि हम जो इस्कॉन में है श्रील प्रभुपाद के अनुगामी है, इनका निर्देश के अनुसार हम प्रयास करते हैं जोतो नागर आदि ग्राम सभी नगर और ग्राम में सुंदर कृष्ण मंदिर बनाना, वो हमारा प्रयास है जिसमें लोग आ सकते हैं और श्री श्री राधा कृष्ण का सुंदर से सुंदर श्री रूप का दर्शन कर सकते हैं। तो इंटरनेट पर लोग श्री श्री राधा कृष्ण दर्शन कर सकते हैं या पोर्नोग्राफी देख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग तो पोर्नोग्राफी देखते हैं। श्री श्री राधा कृष्ण का अलौकिक सुंदरता दर्शन करने से चित्त शुद्ध हो जाते हैं और वो पोर्नोग्राफी देखने से चित्त तो पूरा काममय पूरा भ्रष्ट हो जाते। लेकिन कलि युग का एक लक्षण है सुमंदमती, लोग की ज्यादा रुचि होती है जो एकदम नीच उसमें, और वो अवसर है सबका राधा कृष्ण नाम गुण रूप लीला उसमें रुचि लाना, लेकिन ज्यादातर लोग तो उसमें कुछ भी रुचि नहीं लेते। तो सुमंदमती और मंद भाग्य, मंद का मतलब असत, असत भाग्य। तो ऐसा है कि लोग यदि धार्मिक होने चाहते हैं तो आजकल तो ढोंगी लोग के शिकार होते, जो गुरु है धर्म प्रचारक है तो धार्मिक जैसे बात बोलते है, लेकिन उनका उद्देश्य नहीं है कि लोग का कल्याण होगा। तो ऐसे ढोंगी तथा कथित गुरु तो स्वयं भगवान को नहीं जानते, ऐसे प्रचार करते है कि मैं भगवान हूं, सब भगवान है, या ऐसे अधर्म स्थापित करते हैं धर्म का नाम है। और ऐसे आजकल बहुत कहते हुए धर्म है जिसमें हिंसा प्रदान होते, अहिंसा परमो धर्म बुद्ध देव का प्रचार ही है, लेकिन धर्म का नाम में पशु हत्या बहुत होती है, तो ये सब अधर्म है। परंतु मंद भाग्य लोग की रुचि होती है उस प्रकार का विधर्म है जो धर्म तो नहीं है, धर्म के विपरीत। तो इस प्रकार इसका वर्णन है कि दिन का समय लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, मेहनत करते हैं, किस लिए पैसा पैसा, और पैसा से क्या करते हैं तो मकान नहीं रहते हैं और कुछ साग सब्जी ऐसे खरीद लेते हैं खाते हैं, और दिन में काम करते हैं और रात को वापस जाके टीवी देखते हैं जिससे काम क्रोध लोभ बढ़ते हैं, और फिर सो जाते हैं या संभोग करते हैं। और ऐसे लोग का जो क्या हुआ तो एक आदमी तो मर गए है, और क्या किया पूरा जीवन में, क्या किया आहार निद्रा भाई मैथुन और कुछ नहीं, खन्ना पिन्ना सोना, कभी कभी किसी से झगड़ा करना या लड़ाई करना और कुछ नहीं, कुछ लाभ नहीं था। दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त करके तो पूरा जीवन बीत हुआ पशुओं का जीवन जैसे, हरि कथा में कुछ भी रुचि कभी भी नहीं ली। तो ऐसा चेतावनी है ये श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भागवत है सर्वोच्च शास्त्र जिसमें श्री कृष्ण की लीला विलास का वर्णन है, विशेषकर भागवत का दशम स्कंद में, और स्वयं भगवान कृष्ण के अवतारों की लीलाओं का वर्णन भी है। सामने रामनवमी है, रामनवमी जिसमें आज तक भारत में बहुत से लोग आनंदित होंगे राम भगवान का स्मरण में। तो राम नृसिंह वामन परशुराम वराह कूर्म धन्वंतरि इत्यादि भगवान के अवतारों का वर्णन है इस श्रीमद् भागवत में। तो यही हरि कथा है जिसका हमें सुनने चाहिए। और आजकल ये सब कथा संकलित है ग्रंथ के रूप में। पूर्व काल में तो खाली बोलना सुना था, तो ऐसे ग्रंथ तो नहीं था। पूर्व काल में लोग की स्मृति शक्ति काफी थी कि एक बार सुनने से तो याद आ गया। तो आजकल बार बार सुनने भी तो लोग तो याद नहीं करते। तो जिससे हरि कथा और हरि स्मरण सहज होगा इस युग में, ये सहायक है ग्रंथ के रूप में हरि कथा। तो इस श्रीमद् भागवत में इस सर्वोच्च कथा ही है हरि लीला की कथा, और साथ साथ ऐसे चेतावनी है कि इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके हमें उसी विषय हरि कथा हमारी बुद्धि उसी विषय में प्रयुक्त करना चाहिए, नहीं तो हमारा दुर्लभ मानव जन्म तो पूरा नष्ट हो जाता है। तो जिससे लोग इस महान अवसर लाभ कर सकते हैं हरि कथा श्रवण करना। श्रील प्रभुपाद बहुत प्रयास करके इस श्रीमद् भागवत अनुवाद किया है, और प्राय हर एक श्लोक पर कुछ व्याख्या भी किया है, और इस प्रकार उनका श्रीमद् भागवत प्रकाशन है। और ये श्रीमद् भागवत अभी पृथ्वी के 80 भाषाओं के अधिक में प्रकाशित है, हिंदी में, आपकी भाषा में। तो इस श्रीमद् भागवत है आधुनिक दिशाहीन विभ्रंत मानव सभ्यता के लिए श्रेष्ठ वरदान है, श्रेष्ठ सहायक है, जिससे हम नीच बुद्धि से बच जाएंगे, जिससे हम मानव जीवन का वास्तव उद्देश्य के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते, और जिससे हम वो मानव जीवन का परम उद्देश्य कृष्ण भक्ति प्राप्त करना, जिससे हम व्यवहारिक रूप में मिल सकते। तो वो ऋषियों शौनक आदि ऋषियों जो सुत गोस्वामी को इस श्लोक कहते हैं, उनके हृदय में बहुत कृपा थी कि हम भाग्यवान हैं, हम हरि कथा सुनना चाहते हैं, परंतु अधिकांश व्यक्ति का ज्ञान नहीं है हरि कथा के बारे में, और ज्ञान तो नहीं है, और यदि कोई आते है और हरि कथा बताने के लिए तो ज्यादा लोग उसमें रुचि नहीं मिलते, बोलते तो मेरे पास समय नहीं है, समय है टीवी देखने के लिए, समय है गपशप बोलने के लिए, हरि कथा सुनने के लिए नहीं है। तो वास्तव में इस भारतीय संस्कृति या वैदिक संस्कृति का केंद्र बिंदु था हरि भक्ति, जिसमें हरि कथा मुख्य ही है। पूर्व काल में लोग तो वो जल्दी उठे थे ब्रह्म मुहूर्त के पहले, और सूर्योदय के पहले कुछ पूजा पाठ ध्यान जप यज्ञ ऐसे कुछ धार्मिक अनुष्ठान किए थे। यही वास्तविक भारतीय जीवन है। और दिन का समय कुछ काम जीवन निर्वाह करने के लिए, और सूर्यास्त के पश्चात फिर कुछ धार्मिक अनुष्ठान। तो सुबह का समय पूजा पाठ जो होते हैं वो सामान्यतः अपने घर में, और ऐसी आदत था कि लोग तो दिन का काम करने के पहले मंदिर जाना है, प्रणाम करना है, फिर दिन का काम का शुरू होते, फिर शाम को वापस आना है, और उस समय मंदिर में या धर्मसभा में लोग एकत्रित होते हरि कथा सुनने के लिए, कीर्तन करने के लिए, और कभी कभी ऐसे यात्रा नाटक जिसका विषय हरि लीला उसको देखना है। तो यही भारतीय संस्कृति है, वास्तविक भारतीय संस्कृति। तो सुबह का समय पूजा पाठ इत्यादि करना, और शाम को और कुछ भी हरि कथा सुनना, हरि कीर्तन करना, और दिन का समय उसमें भी हरि स्मरण होते। जैसे ही वो कृषक, वो सब कृषक तो खेती में काम करने के साथ तो भजन गाते थे, और जो जो व्यापारी तो दुकान में बैठे और उसमें सब हरि का चित्र है, और वो लाभ से थोड़ा सा हर एक ट्रांजैक्शन में, यदि कपड़ा के बिकने में यदि एक रुपया लाभ हो, उस समय एक रुपया बहुत कुछ था, तो उससे चार आना या दो आना रखना है देवदान, तो वो सब मंदिर को देना है, ऐसे वो रीति थी। आजकल यदि कोई अपना ऑफिस में भगवान का चित्र रखना चाहते वो मना होगा। ये आधुनिक राक्षसी भारतीय तथाकथित संस्कृति है। श्रीरंगम आप सब मालूम है, श्रीरंगम तमिलनाडु में है, भारत में सबसे बड़ा विष्णु मंदिर है। दुनिया में सबसे बड़ा विष्णु मंदिर नहीं है, दुनिया में सबसे बड़ा कंबोज कंपुचिया में है, लेकिन वहां पर पूजा नहीं चलते है। तो श्रीरंगम है सबसे बड़ा विष्णु मंदिर दुनिया में, जिसमें हरि पूजा आज तक हो रही है। तो मैं कभी कभी वहां जाता हूं, सामान्यतः साल में एक बार ऐसे। तो शायद 15 साल के पहले वो एक वहां के पंडित ब्राह्मण युवक से मुलाकात था, और वो बहुत सुंदर स्वर से श्री रंगनाथ स्वामी विष्णु भगवान की स्तुति की, और वो युवक मेरे एक शिष्य के क्या बोलते हैं नेफ्यू ब्रातर्ष पुत्र क्या बोलते हैं साधारण हिंदी में, भतीजा। तो कुछ दिन के बाद वो शिष्य से पूछा, वो तो वो जवान अभी क्या कहते, वो अभी अमेरिका में है। क्यों? तो यदि श्रीरंग में रहना है तो पैसा तो नहीं मिलेगा, और तीन बहन है, तीन बहन की शादी में देना है, इसलिए उसका वो तो नहीं चाहते अमेरिका जाना। लेकिन बुद्धिमान तो है, तो कंप्यूटर आईटी काम करते है। तो फिर भी वो शिष्य मुझको बताए कि फिर भी अमेरिका में तो हर रोज सुबह उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं और ऑफिस जाते हैं, पूरा वैष्णव तिलक, वो श्री वैष्णव संप्रदाय में वो तिलक बहुत बड़ा है ऐसे, और शिखा भी रखते हैं। शिखा दक्षिण भारत में वो श्री वैष्णव संप्रदाय में वो शिखा जो है वो छोटी नहीं है, बड़ी है, बहुत इतना बड़ा है। तो और कुछ दिन के बाद वो युवक भक्त के बारे में पूछा, और वो मेरे शिष्य मुझको बताया कि उसका कंपनी उसको ट्रांसफर किया बैंगलोर में, और बैंगलोर में वो ऑफिस जाते हैं, और वो बैंगलोर में मना है कि ऑफिस जाना तिलक पहन के और शिखा रखना, अमेरिका में चलते लेकिन भारत में नहीं। तो देखिए कितना मंद है आधुनिक भारत हो गया है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का एक उद्देश्य है हरि कथा परिवेशन के द्वारा भारत का वास्तविक प्राचीन गौरव पुनर्स्थापित करना। पूरा दुनिया में इस देश का बहुत बड़ा बदनाम है, सब लोग निंदा कर दिया भारत, भारत वो क्या, भारत में रेप के बिना और कुछ नहीं होता ऐसे ही लोग सोचते। तो सभी देश में रेप होते हैं, लेकिन कि भारत में होते ही उसका बड़ा प्रचार होता है पूरे दुनिया में। तो कि भारत की संस्कृति अत्युत्तम है, ये प्रचार हम करना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति का केंद्र बिंदु और सर्वोच्च स्तर है हरि भक्ति। तो इसलिए हम हरि भक्ति हरि कथा प्रचार करने के साथ सभी भक्तों को अपनी संस्कृति को पालन करना यही प्रचार भी करना चाहते हैं, कि कम से कम मंदिर आने का समय पैंट शर्ट जीन्स टी शर्ट ऐसे पहनना नहीं, धोती धोती पहनना। आधुनिक जवानों का विचार में वो शर्म की बात है, धोती पहन धोती पहन वो नहीं, मैं इतना नीच नहीं हूं। लेकिन वो सब जो उच्च है आध्यात्मिक दृष्टि में, तो ऐसे लोग तो धोती तिलक छोटी ये सब रखते हैं। तो आधुनिक फैशन है कि युवतियां तो जीन्स टी शर्ट ऐसे पहने जो एक्चुअली अश्लील ही है। तो हरि भक्ति करने के लिए हमें कम से कम साधारण सदाचार पालन करना चाहिए। तो मुख्य बात ही है हरि कथा, और साथ साथ ऐसी संस्कृति होने चाहिए जो हरि भक्ति के लिए अनुकूल है। हरि भक्ति और अश्लील और नीच बुद्धि तो साथ साथ नहीं चलते। तो हमारी बुद्धि, हमारे व्यवहार, सब कुछ तो पूरा सभ्य होना चाहिए, नहीं तो हम कैसे जीवन बीतेंगे? खाली आहार, निद्रा, फैशन पहनना, ये सब के लिए है। तो जीवन का उद्देश्य है हरि भक्ति करना। तो दो श्लोक में दो प्रकार के लोग का वर्णन है। उत्तम लोग जो हरि कथा सुनते हैं, और निम्न लोग जो हरि कथा नहीं सुनते। तो आप सब हरि कथा सुनने के लिए आए हैं, तो जिससे आपकी हरि भक्ति तो तुरंत आप अग्रसर होंगे हरि भक्ति में, इसलिए सब कुछ जो अनुकूल है हरि भक्ति के लिए वो सब ग्रहण करना चाहिए, जिसमें मुख्य है श्रीमद् भागवत पाठ करना, श्रवण करना, और साथ साथ ये सब सांस्कृतिक विचार भी है। समझना चाहिए कि आजकल जो सभ्यता का नाम है चलते वो राक्षसी है, और इतना नीचे कि रावण भी ऐसे संस्कृति में तो अंश ग्रहण नहीं करते, रावण भी शर्म लगता है ऐसे संस्कृति से। तो रावण के नीच होना कैसे संभव हो हम देखते हैं आज का जीवन शैली में। तो जैसे हमारे पूर्वाचार्यों जीवन व्यतीत किया उनके आदर्श के अनुसार होने चाहिए। हरे कृष्ण। अगर किसी के प्रश्न हो इस विषय के बारे में जरा सा पूछिए अभी। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। माइक माइक माइक इनको दा। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। आप पैसा लेते हैं कंपनी से? तो जो पैसा आप मिलते हैं उनसे तो वो आपका मुख्य उद्देश्य है ना? तो साथ साथ यदि कुछ प्रचार कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन वो आदर्श नहीं है। बेस्ट यूज ऑफ अ बैड बार्गेन, ऐसे ही होते हैं। आदर्श तो नहीं है, आदर्श होना मुश्किल है आधुनिक युग में। तो जो भी स्थिति में हो आप प्रयास कीजिए हरि भक्ति करना और दूसरों को भी हरि भक्ति के बारे में प्रचार करना। परंतु आप और कंपनी में वो संबंध है, आदान प्रदान है कि आप काम करते हैं और पैसा देते हैं। कि आप भक्त है इसलिए आपको नहीं रखते, वो तो कारण नहीं है। तो यदि आप आपका ऑफिस में तो दूसरे ऑफिस वाले को कुछ प्रसाद देते हैं तो उनका फायदा हो सकता है ऐसे, या प्रभुपाद की बुक्स, या खाली आप वहां उपस्थित होने से। थोड़ा सा फायदा हो सकता है। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, दूसरों को प्रचार करो। खाली मैं भक्त हूं और मेरे उपस्थित होने से लोग का फायदा होगा, ऐसे चैतन्य महाप्रभु उपदेश नहीं दे, बोलना चाहिए। लेकिन आधुनिक भारत में ऐसे बोलना मना है ऑफिस में। तो प्रयास कीजिए, जैसे तैसे भगवान का तस्वीर रख दो आपका ऑफिस में, वो भी मना है शायद। मना है नहीं रख सकते, ठीक है। यहां पर भोपाल में इतना शैतानिक भाव अभी तक नहीं आया, अभी तक रख सकते भगवान का तस्वीर तो रख दो। और अगर कोई पूछेंगे आप ऐसे बता सकते, या लंच ब्रेक है कितना समय, 25 मिनट 35 मिनट्स। तो अगर उसमें समय हो एक माला जप करना तो करो। अच्छा अच्छा, तो लोग तो ऐसे अगर कोई दूसरे सुनेंगे तो उनका फायदा होगा। हरे कृष्णा। तो आप सब काम करते हैं तो कम से कम एक बार हफ्ते में यहां आए स्पिरिचुअल रिचार्ज के लिए, सबका बैटरी डाउन हो जाता है, तो स्पिरिचुअल रिचार्ज करना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।